Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Haziran Perşembe. Yıl 2012, ay 6, gün 180, Hızır 54. 1433 Hicri Şaban 8, 1428 Rumi Haziran 15. Fırtına. Günün tarihi. 46 yıl önce bugün 27 Haziran 1966'da bilim ve devlet adamı Profesör Doktor Fuat Köprülü vefat etti. Önemli eserleri arasında Türk dili ve edebiyatı hakkında araştırmalar ve Türk saz şairleri antolojisi bulunmaktadır. Yemek listesi. Gün 180. Fırında sebzeli makarna, patates ve biber, patlıcan ve biber kızartması, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Oh. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete haftanın 4. Açık Gazetesi'ni açmış bulunuyoruz. Ömer Madrem, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bu aslında bu ekiple birlikte yaptığımız son program. Şimdilik öyle görünüyor çünkü Mahir Ilgaz başka rüzgarlara yelken açıyor. Yarından itibaren bizimle birlikte, yani programcı olarak şimdilik, ya Açık Gazete programcısı olarak birlikte olmayacak. Aslında başka programlar var planlarımızda. Ve Can Tombil ile birlikte Açık Gazete ekibini oluşturuyor olacağız. Hoş geldin, güle güle. Tamam, ben 15. dakika olmadı ama. Bir 15. dakika olsun, omuzlarda terk edeyim stüdyo. Bu sırada benim dün akşamdan da benim bir hayli durumda, senin çok kilon fazlası yok ama boyun da hesaba katarsak biraz bel fıtığı kayması olabiliriz ama. Mert'le Can girer hocam, siz evet. Merak etmeyin. Bu şimdi evet, böyle bir durumumuz var. Önümüzdeki haftada yarın bir program Can'la birlikte yaptıktan sonra önümüzdeki haftada Açık Gazete'yi tatile sokuyoruz bir hafta boyunca. Onu da belirtelim. Açılışımızı, yani tarihte neler olmuş diye bakınca açılışımızı Jean-Jacques Rousseau'nun, İsviçreli filozof, yalnız gezer, 300 yaşında diye bir program da başlattık Mustafa Hazım Baykal'ın daha hazırlayıp bizim için de anlattığı. Ve Rousseau 1712'de bugün doğmuştu. Kendisi tam 300 yaşında. Peki niye 10. yıl marşıyla başladığımızı ya da onun bir benzeriyle başladığımızı soracak, sual edecek olanlar varsa, artık bilmeyen varsa, bu Cemal Reşit Rey'in Cumhuriyet'in 10. yıl için bestelediği marşın girişi Rousseau'nun kendisini eğlendirmek için aslında olduğu söylenen Le Devin du Village, köyün kahine operasının da oradan çok nakaratında çok belli bir şekilde o olduğu görülüyor. Yıldıray Oğur da bu konuda çıktık açık alınla Rousseau'dan diye Mayıs'ta bir yazı yazmıştı. İlk defa melodinin Türkiye'de çalınması Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nin küçük konser salonunda Jean-Jacques Rousseau'nun 300. doğum günü için Rousseau ve Türkiye Düşler ve Kuramlar başlığı altında çok önemli etkinlikler düzenledi. İşte Le Devin du Village'da burada çalındı, icra edildi. Girişte de Colin ve Colette'le ayrı düşmüş genç sevgililer Colin ve Colette birlikte bir çöp çatan rolünde de köyün kahini, 3 kişilik bir opera buffa tarzında yazılmış. Kendi eğlenmek için yazmış bunu Rousseau. Ama nakarat doğrusu çıktık açık alınmayı pek tereddüde yer bırakmayacak kadar da ortaya koyuyor. Ben uzun yıllar önce bir İsveçli arkadaşımla konuşurken ne nasılsa şey ortaya çıkmıştı. Dağ başını duman almış bir yerde birileri söylüyordu. Aa, bu bizim bildiğimiz bir şarkı dedi. İsveç mi İsviçre mi? İsveç. Bu Rousseau'nunki İsviçre. Hmm. Öbürü İsveç. Yani şey doğrudan doğruya. Tre trallade yantor diye. O zamanki İsveçli kız arkadaşım bana böyle dedi. Çok şapkam uçmuştu. Çok uzun seneler önce oluyor. İtirazınızı ortaya koysaydınız siz de. Olamaz böyle milli bir şey dedim. Milli refleksler yani. İçinde mizahi bir cevap verseydiniz. Nefesim kesilmişti. Pek bir cevap bulamamıştım. Şakıyan üç genç kız biraz da böyle hoştur dedi. Eteklerini tutarak dağdan inerler. Sallaya sallaya hafif erotik de gözleri vardı. Bir ağa bizim dağ başına duman almış. Olur mu bu dedim. Maalesef öyleymiş. Onu da yazıyor. Orijinali Felix Körling'e ait İsveç'in meşhur bir ormancı şarkısıymış. Bari bu hikayeyi buradan da tamamen bağlamak üzere şeyi de söyleyeyim. Selim Sırrı Tarcan İsveç'te eğitim görmüş ve Türkiye'de de beden terbiyesi ilmini yaymak üzere döndüğünde bu şarkıyı da oradan getirivermiş. Dağ başını duman almış. İlk bestecisinin adını da getireydi keşke. Evet, bence de iyi olurdu. Bu 10. yıl marşında da Bursa Milletvekili Osman Şevki Bey Uludağ yıllar yılı Milli Eğitim Bakanlığı Hasan Ali Yücel'e de sormuşlar meclis kürsüsünden. Ama cevap alamamış. 20 yıl boyunca makaleler yazıp bu intihal olayını, kopya çekme olayını sürdürmüş. Peşini bırakmamış ama Cemal Reşit Rey bu iddialara sadece o eseri hiç dinlemedim diye cevap vermiş. İlahi bir alıntı. Böyle bir şey. Ayrıca da şeyden de Yıldıray Oğur şeyi de söylüyor. Memleketim Bir Başkadır Memleketim adlı Memleketin Tek Memleket şarkısının da bir İsrail şarkısı olduğunu, Ayten Alpman vefat edince yeniden hatırladık diyor. Mirey Mathieu meşhur etmiş onu da. Ve en fenası tabii en sonda diyor İstiklal Marşı. Onun da Carmen Silva adında 1700'lerde ortaya çıkmış bir Alman şarkısından fazlasıyla esinlenmiş olduğu yolunda ciddi iddialar var. İnanmayanlar dinlesin diyor Yıldıray Oğur. Ben dinledim ve şöyle dedim. Cumhuriyetin, Kemalizmin orijinal bir fikri olmadığını biliyorduk ama bir ülkenin bütün marşları da bir yerden apartma olur demiş. Böyle bir giriş yaptık. Şimdi bugün ayrıca 1846'da bugün saksafonun patenti alınmış. İcadı Adolf Sax tarafından Paris'te. 1914'te bugünse Franz Ferdinand, Avusturya Arşidükü ve karısı Sophie Sarajevo'da, Saraybosna'da Gavrilo Princip tarafından öldürülünce Birinci Dünya Savaşı'nın kasus bellisi belli olmuş. Yani savaş sebebi ve savaş başlamış. 1989'da 600. Kosova Meydan Muharebesi'nin 600. yıl dönümü dolayısıyla Sırp lideri, o zamanki Sırp lider Slobodan Milošević meşhur Gazi Mestan konuşmasını yapmış. Tarihi Meydan Muharebesi'nin geçtiği meydanda. 2001'de de Slobodan Milošević Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş Lahey'deki. Böyle işte. Şimdi bakalım durumumuz nedir? Türkiye'deki bütün gazeteler ağır şekilde ve televizyonlar dünyada kopan kıyametle meşgul. Sayısız sel ve yangın felaketi var. Bütün manşetler sür manşetler ona ayrılmış. Şaka şaka. Katiyen korkmayınız. Öyle bir şey olmamış ama biz onunla başlıyoruz manşetlerimizi. Bangladeş'le başlayabiliriz. Başlayalım. Dün vermiştik zaten evet. Bunu. Boyutları ama insanı hakikaten ürkütüyor. 250 bin kişi mahsur kalmış bir yere gidemez halde. Dün 150 bindi, 250 bine çıkmış. Bir günde evet. Ölü sayısı da 100'e çıkmış. Evet. O da 48 miydi? Öyle bir şey vermiştik. 30'du en son. 30 öyle bir şey. 3 katına çıkmış yani. Ve büyük flash flood dedikleri ani seller ve toprak kaymaları. Korkunç görüntüler de var. Uluslararası ajansların haberlerine baktığınız zaman görebiliyorsunuz. Yıllardan beri Bangladeş'te en ağır yağmur orada meydana gelmiş. Ama önleyecekler. Dün de sözünü etmiştik ama açık kitaptan hemen duvar maddesinin küçük bir bölümüne bakalım. Hindistan-Bangladeş duvarı. Hemen hemen tamamen Hindistan'la çevrilmiş bir ülke. Yeni bin yıl başından bu yana Hindistan kendisini bu yoksul komşusundan tamamen yalıtlamak üzere sessiz sedasız dünyanın en büyük güvenlik duvarını inşa ediyor diye maddede geçiyor. Bitirildiğinde yaklaşık 4000 kilometreye ulaşacak. Çin Seddi'ne kadar da hatırlamıyorum ama herhalde daha büyük değil mi? Kul yapısı olan 3 metre yüksekliğinde yüzlerce ırmak, binlerce kilometrekarelik orman ve tarım arazisinin tam ortasından geçiyor. Sonunda Bangladeş Hindistan'dan tümüyle soyutlanmış olacak. Amaç ne? Belirtilen amaç, teröristlerin sızmasını, silah ve uyuşturucu kaçakçılarını ve Bangladeş'ten Hindistan'a illegal göçmen geçişini önlemek. Konstrüksiyon malzemeyi de vereyim. Beton, dikenli ve yer yer elektrikli tel. Projenin bitiş tarihi belirsiz. Tipi anti göç, anti terör. Göç varsa terör de vardır. Aynen. Peki o zaman. Bu arada Çin'den de yine sel haberleri. Orada da en az 16 kişinin öldüğü, 730 bin kişinin etkilendiği haberi var. 730 bin kişi. Yani Bangladeş'le beraber 1 milyona yakın insan. Değil mi? Evet. 980 bin kişi final ediyor. 16 yani, milyon kişinin de tahliye edildiği haberi var. 16 milyon kişinin tahliye edilmesi. Evet. Son günlerde ve büyük bir şekilde mahsulün, tarımsal mahsulün ziyan olduğu haberi de var. Aynı şekilde geçiyor Çin'den gelen haberlerde. Bir diğer fırtına haberi de Florida'dan geliyor. Bölgeyi vuran tropik fırtına Debi gelmiş. Acil durum ilan edilmiş. Bunu da Guardian'dan alırsak, deminkileri çeşitli Independent'tan, BBC'den, Sky News'dan, şimdi de Guardian'dan aldık. Çok büyük çapta sel olmuş Florida'da ve bütün otoyollar filan, karayolları tamamen bloke olmuş. Bunun da bir önemli özelliği var. Şimdiye kadar görülen bu tropik fırtınalar, isim veriliyor ya bunlara alfabetik olarak. Temmuz ayından önce o bölgede, Kuzey Amerika'da asla görülmemiş. Karayipler'de dahil olmak üzere. Hiç yokmuş. Bu ilk. Ama son olmayacak. Son olmayacak tabii ve başlangıç aslında. Yani acayip bir şey yapmış. Daha fazla yükselmeyecek deniyor. Kurtuluyoruz bu sefer diye demişler. Fakat bir kişi galiba ölmüş. Genç bir anne, Heather Town diye birisi. Bebeğiyle beraber savrulup gitmişler. Ve kucağında, tipik işte. Yani bütün bu tip haberleri verdiğimizde hep böyle fotoğraflar da vermek zorunda kalıyoruz. Çocuğunu bırakmamış, o korkunç savrulurken tayfunda ve çocuk kurtulmuş, bebeği, kendisi gitmiş. Böyle bir şey var. Yani sonuna kadar da şey demişler, korudu bebeği. Sıkı sıkı, evet, sıkı. Ama burada tabii işin gerçeği, acı olanı, iklim değişikliği nedeniyle bu gibi olaylar artacak. Hani o sonuna kadar koruduğu çocuğun başına ileride başka bir burada şekilde felaket yüzünden başka bir olay gelebilir. Evet, maalesef öyle. Yani bu Temmuz gelmeden dördüncü tropik fırtınaymış. Bu hiç duyulmuş, görülmüş bir şey değil diyor. Bill McKibben'la konuşmuşlar bu konuyu da Democracy Now!'da. Öyle hani kişileştirmeye, yaşam, canlı olmayan maddeleri kişileştirmeye, işte ilahi adalet falan gibi kavramlara inanan biri olsaydı şey diyebilirdi. Rio yeryüzü zirvesi sonunda yeryüzü görüşlerini açıklıyor da diyebilirdi. Evet, aynen öyle. Ben de tamamen aynı fikirdeyim. Ve şey demiş, yani gezegenin ısınmaya başlaması böyle bir tablo çiziyor demiş ve başlama kelimesinin de altını çiziyorum diyor Bill McKibben. Çünkü daha bu iş başlangıcı. Yani Birleşmiş Milletler Rio artı 20 zirvesinde yaptıkları, imzaladıkları ya da konuştukları metinler ve konuşmalar hiçbir şekilde bu eğriyi yavaşlatacak gibi görünmüyor diyor. Çok ağır bir durumda devam ediyor. Yani tamamen rekor kırılmış. Debi de total olarak 60 santim su birkaç gün içinde. 60 santimetre yüksekliğinde su bırakmış. Ve bu çok totalde de böyle olacağı söyleniyor. Ve çok ironik bir şey olmuş. Air Force Academy yani bir kısmını boşaltmışlar. Hava kuvvetlerinin. Türkiye'de de var ya bol bol havacılıkla ilgili konuşmalar var. Birazdan onlara da değinebiliriz. Ama orada Hava Kuvvetleri Akademisi'nin bazı bölgelerini tahliye etmek zorunda kalmışlar. Colorado'da, Florida değil bu. Ama daha ironik olanı asıl tahliye edilmek zorunda bırakılan yer neresi? Colorado'nun dünyanın bir numarası sayılan atmosferik araştırmalar merkezinin de büyük bir bölümünü terk etmek zorunda kalmışlar fırtınadan dolayı. Çok acayip yani. Ve fosil yakıtlara fırtına mı yangın mı orada Colorado'daki? Yangın tabii. Ben yanlış söyledim. Evet, Colorado'da da büyük bir yangın çıkmış. Tam ters tezat bir durum ortaya çıkmış Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Colorado eyaletinde devam eden orman yangınları durdurulamıyor. Bu yangınlar nedeniyle de 32 bin kişiden fazla insan, bölge sakini, bulundukları yerleri terk etme çağrısında bulunulmuş. Ve birçok insan da bu talebe uyarak bölgeyi terk etmeye başlamışlar. Dediğiniz gibi Hava Kuvvetleri Akademisi personelinin de bulunduğu bu kişiler bu emir karşısında yavaş yavaş terk ediyorlarmış. Yangın söndürme çalışmaları da devam ediyormuş Colorado'da. Evet, yani o felaketleri bildirme, afet bayağı bir kitabı mukaddesten çıkmış bir olaya benziyor. Evet, bir yandan yangınlar, bir yandan seller falan. Ve aynen şeyde bir sonraki aşamada çekirge istilası bekleniyor. Colorado'da epik diyor zaten, yani biblik boyutlarda, tevradi boyutlarda olduğu söyleniyor bu yangının. On binlerce kişi, yani 32 bin kişi, 30 binden fazla insanı terk ettiğini de pek hiç duymamıştık. Yani şey ülkelerde, evet, nüfusu çok şey ve yoksul ülkelerde yüksek olan ve yoksul ülkelerde duyuyoruz ama 32 bin kişi. 36 bin hatta, değil mi? 32. 32 bin diye geçiyor. Ama yani fark etmiyor rakamlar aslında. 36 binse daha da feci. Şöyle de bir şey var. Yangınlarla ilgili olarak Colorado Springs meşhur yerin, sen dün söylüyordun galiba. Pikes Peak'te Amerika'da Beautiful şarkısına ilham veren güzel tepe, güzel Amerika'ya ilham veren yer, isim veren. Onu bile neredeyse terk etmek zorunda kalacaklarmış. Dumanlarla kaplanmış falan, turist merkezi. Fakat en önemlisi, bir itfaiye komutanıyla, itfaiyenin başıyla konuşmuşlar. Randy Royal diye, 26 yıldır bu görevdeyim demiş. Yani çeyrek yüzyılı devirmiş adam bu görevde. Ve ben ömrümde hiç görmedim böylesini. Bu kadar kötü hava koşulları görmedim. Çok kurak, kuru, hiçbir damla nem yok kaç zamandır ve 37,5 hatta 38 derece Celsius olarak vermiş. Yani bu Colorado Springs bölgesinde de rekordur. Dolayısıyla hepsi bir araya geliyorlar. Sıcaklık ve işte kuraklık ve mükemmel fırtına yapıyor. Çok çok kötü. Ben böyle şey ömrümde görmedim demiş. Devam edecek olursak, çok var bu haberlerden ve maalesef dünya medyasında da tek tek seçerek biz topluyoruz. Halbuki hepsi tek bir tablonun parçası. Van'ı da sel vurmuş. Erciş ilçesi Altındere köyünde haber alınamayan 4 kişi varmış. Sağ olarak ulaşıldı diyor CNN Türk'ün haberinde de. Ama bayağı ciddi bir şey yani. Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış, Bulak, Medrese, Biçer, Dağ, Göl, Sümbül ve Keklik Pınarı mahallelerinden geçen dere yataklarında büyük taşkınlar oluşmuş. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla pencereden atlayıp çıkarken bazıları da iş makineleriyle kurtarmış. Ciddi bir şey yani. Van'da depremle boğuşurken bir yandan da bununla boğuşuyorlar tabii. Bu böyle. Gelelim kuzeye gidelim biraz da. Arktik buz seviyesi kuzey kutbunda ki son ölçümlerin sonuçlarını öğrenmek istiyor muyuz bilmiyorum ben de. Nereden baktığınıza bağlı, eğer bir uluslararası petrol şirketi yöneticiyseniz öğrenmek istiyorsunuz tahminen. Evet, Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi çok meşhur. O da çok iyi bilinen bir kuruluş yani NSIDC. Normal doğal olarak yazları eriyor ya. Onun tam iki katıymış. %100 daha fazla bir erime olmuş. Bu da dünyadaki bir rekormuş. İşte kayıtların başladığı, hatta kayıtların tutulmadığı dönemden beri dünya tarihindeki en sıcak Haziran. Yani daha doğrusu en büyük buz kaybı Haziran'da. Bu da var. Bir de iyi haberim var. Bu Arktik bölgeden şey yapıyor ya, izin veriyor Barack Obama, verdi yani, bizzat kendisi imzaladı hiç kimseye sormadan kararnameyle. Biraz artık pek demokrasinin tartışılabildiği bir noktaya doğru geliyoruz Amerika'da da, başka yerlerde olduğu gibi. Şey garanti vermiş İçişleri Bakanlığı bakıyor çevre meselelerine Amerika'da. İçişleri Bakanı Ken Salazar Obama yönetiminin yaklaşımını açıklamış. Bir şey olmaz demiş. Bir petrol sızması olmayacak demiş. Bu sorumluluğu üstlenmiş yani. Üstlenmiş. İyi o zaman. Yani ben inanıyorum ki bir petrol sızması olmayacaktır demiş. Koskoca ABD Başkanı'nın neyi oluyor? Sağ kolu. İç işleri. Yalan mı söyleyecek? Evet, tabii. Yalnız bir şeyi hatırlatmışlar. Common Dreams'den aldığımız bir haberde Stephen Lacey yazıyor. Petrol platformları bugün günümüzde artık kazaya sebep olmuyorlar. Petrol dökülmesine sebep olmuyorlar. Son iki yılda bayağı bir ilerleme kaydedilmiş o zaman. Hayır, Başkan Obama bunun sözü. Hı hı. Bu BP'nin o korkunç Meksika körfezini mahveden... Dünyanın en büyük petrol faciası. Ondan 18 gün önce söylemiş bunu Obama. Bulup çıkartmışlar. Bu günümüzde petrol platformlarında kaza olmuyor demiş. Aslında yalan değil. Günümüzde olmuyor, 18 gün sonra oluyor. Oluyor, evet. Salazar da şimdi Haziran 2012'de Shell, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri ve en zengin, arama iznini, ruhsatını aldı girerken hiçbir petrol sızıntısı olmayacak demiş. Ki Meksika körfeziyle kıyaslanamayacak bir şey. En yakın 6000 mil ötede'den yardım gelebilecek falan, öyle bir şeyler hatırlıyorum yani. Yani gelemeyecek o soğukta, ne yardım, haberi bile olmayacak. Akma olduğunda bu da Salazar'ı haklı çıkaracak İçişleri Bakanı. Olsa bile bilmeyeceğiz. Ormanda bir ağaç kesildiğinde sesini duyacak, devrildiğinde sesini duyacak kimse yoksa gerçekten devrilmiş midir olayım diyorsunuz? Çok yerinde bir soru azizim. Çok kuantum oldu. Evet, Russo'nun 300. doğum gününde de iyi bir soru bu. Obama yönetiminin TransCanada'nın zift petrollerine de izin, Amerika tarafında izin çıkarttığında buna ekleyelim ve bu haberlerimizi böylece neşeli bir şekilde bitirelim. Ve dağ başını duman almışı söyleyelim bence. Ama Felix Curling versiyonunu... Bunu dinleyicilere yapamam ben kendi sesimle. 130 kişi kurtarılmış Avustralya'dan mülteci olarak. Bu yenisi. Hı. Üst üste oluyor artık. Ve Avusturya'da bu duruma... Avustralya bu duruma bir şey getiriyormuş ama. Duvar mı yapılıyormuş Christmas Island'da? Görünmeyen bir duvar, evet. Öyle de diyebiliriz. Zorlaştıracaklarmış. İmkansız hale getireceklermiş. Kendilerine iltica edilmesini. Böylece bu meselede halloluyor. 4 kişi ölmüş. 4 kişinin öldüğüne inanılıyor. Böyle hoş bir durum var. Geri kalanı daha sonra konuşmaya devam ederiz. Hürkuş vaziyetlerimiz var. Açık Gazete. A Whiter Shade of Pale adlı çok iyi bilinen şarkıyı dinleyerek devam etti programımız. Programımız Açık Gazete. Ömer Madrem, Ayrılgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekibin son günü. Çünkü Mahir yarından itibaren en azından belirsiz bir süre bizimle olmayacak. Onu da hatırlatalım. Ve devam ediyoruz. Bu şeyle başlamıştık. Jean-Jacques Rousseau'nun Köyün Kahini operasından bir bölümle, onu da şey çok hatırlatıyordu. 10. yıl marşını Cemal Reşit Rey'in. Rousseau 10. yıl marşından intihal mi yaptı diyorsunuz? aralarında 200 yıl fark var. Takdim tehir olurdu. O ancak absürt tiyatroda böyle bir şey olabilirdi. Burada da olduğuna göre yanlış da olmaz tabii. Fakat burada da bazı intihar iddiaları verdi bu şarkıda. Hammond org çalıyor. Ve Johann Sebastian Bach'ın Uyanlar, Uyanın ve Air on the G-String dedikleri bir bestenin nasıl çevrileceğini bilmiyorum. İkisi de belli bir motifi bu şekilde kullanıyorlar. Ama doğrudan kopyalanmış ya da özetlenmiş bir Bach'ın müziğinden değil. Her ikisinde de her iki parçaya da referans veriliyor burada ama aslında hatta daha yakın bir melodi etkisi de O Mensch bewein dein Sünde groß, yani ey insan, ey adam, büyük günahının kefaretini öde, yakın şeklindeki bir 622 sayılı eserinden, Orgelbüchlein'den, küçük org kitabından da esinlenmiş diyor ama hiçbiri şey değil, bir intihal durumu değil. Öteki biraz daha belirgin değil mi? Russo'nun yaptığı. Russo'nun yaptığı. Cemal Reşit Rey'den intihali daha belirgin doğrusu. Evet, şimdi Suriye meselesine de dönecek olursak bir şey de Suriye'de bir televizyon baskını da olmuş. Devlet yanlısı bir televizyona baskın. El Ehbariye haberler, resmi televizyon kanalı bombalı bir saldırı düzenlenmiş. 3 kişi ölmüş. 7 kişi ölmüş. 3 kişi gazeteciymiş orada çalışan. Öyle 4 mi? Kişi de güvenlik görevlisiymiş. Evet. Çok feci. Zaten dünkü haberlerde 100 kişiye yakın insanın hayatını kaybettiği biliniyordu. Bu hafta içerisinde en ölümcül, en fazla ölümün olduğu hafta. Yani bu haftanın en fazla ölümlü hafta olduğu söyleniyordu. İsyanın başladığı tarihten bu yana. Evet. Ve tam topyekün savaştayız şeklinde de bir konuşma yapmıştı Beşar el Esed mi Esad? Ya bir türlü onu maalesef çözüme kavuşturamadık. Esed mi Esad mı meselesini. Neyse. Ama yani tam anlamıyla kaç ay oldu? Mart'tan beri. Geçtiğimiz sene Mart ayında başlamıştı. Evet. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz işte 16 ay mı oluyor? Evet. En kanlı duruma doğru gitti ve bu topyekün bir savaştır bütün boyutlarıyla, buna girişeceğiz diye bir meydan okuma da geldi. Zaten artık şimdi yoğun bir meydan okumalardan bahsetmemiz mümkün. Suriye kendine özgü bir şekilde yapıyor. Alçak uçuş yapmakta olan uçağı düşürdü. Onunla ilgili bir açıklama daha var. İsrail uçağı zannettik. Biz o düşürdüğümüz uçağı demiş Enformasyon Bakanı Omran El-Zubi. Suriye kesinlikle Türkiye'ye ait bir uçak düşürmek istememiştir diye eklemiş yaptığı açıklamasına. Fakat bu olay sonrasında bu bahsettiğiniz hareketlilik de devam ediyormuş. Suriye sınırına İskenderun'un 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki zırhlı araçlar, top ve füze rampaları Suriye sınırına sevk edilmeye başlanmış. Dün de Mardin'in haberini vermiştik. Bugün de İskenderun'dan geliyor haberler. Yavaş yavaş bütün sınır bölgesi galiba silahla doldurulmaya başlanacak gibi duruyor. Evet, şimdi alaycı da bir ton seziliyor Suriye'nin söyledikleri arasında. Bir kere Türkiye'nin bu Erdoğan'ın esip gürlemesi durumu, Erdoğan'ın ağzından tek başına, üstelik başka artık herhangi bir bakan, başbakan yardımcısı, dışişleri bakanının filan tek kelime çıkmıyor, tek adam şeklinde bir konuşması var. Bunun da çok tırmandırıcı ve sert olduğu yolunda da görüşler çıkıyor. Batı basınında da, çeşitli gazetelerde de almış Türkiye'den de. Fakat Suriye'de esas olarak hafif böyle dalgasında geçiyor doğrusu. Ama Suriye'de başka söylentiler de var. Şu anda tabii bunları doğrulamak henüz mümkün değil ama en yakın müttefiklerinden Rusya ile bu son olay sonrasında arasının açıldığı gibi bazı söylentiler henüz söylenti bazında yansıdı. Evet, Russia TV'de bir ilginç haber var mesela. S-300 füzelerinin sevkiyatını durdurmuş, askıya aldı diye bir öyle duyuldu, duyum yapıldı deniyor. Durum bu şekilde. Fakat Erzubi, Can'ın söylediği Erzubi de şey demiş, Ümran Erzubi diye okuyacağız herhalde. Uçağın İsrail'e ait olduğu düşüncesiyle ateş açılmış olabilir. Bildiğiniz gibi orada İsrail diye bir ülke var. Ve bu Siyonizm ülkesinin uçakları Türkiye'deki uçaklara çok benziyor. İkisi de aynı fabrikadan, Amerika'dan çıktığı için Suriye onu İsrail uçağı zannetmiş olabilir diye inceden bir Nihavend makamında dokundurmuş. Tabii şey, hani burada bakacak olursak İsrail uçağı veya artık aynı fabrikanın uçağı diyor. UFO olsun ama uluslararası veya işte kendi hava sahasına giren uçağı da uyarmadan düşürmekte yine de şüphesiz canım. Yani bir de yani orada iki pilotun artık herhalde hala haber alınmıyor ama hayatından giderek ümit kesiliyor olması düşünülebilir. Yani insanların öldüğü ya da kaybolduğu bir durumda böyle espri yapacak şeyler falan yok ortada. Ya sinizm iki taraflı, her iki tarafa da yansımış gibi gözüküyor biraz. Tabii her ikisinin de Amerikan uçağı olduğu falan konusunda da hiç tereddüt yok. Bunun bir gerçekliği ifade ettiği ama. Ve Birleşmiş Milletler bir toplantı da yapacağız, dünya devletleri demişler. Cenevre'de konuşulacakmış bu toplantı, Dışişleri Bakanları. Bu cumartesi. Yarın değil, öbür gün çözmek için durumu. Öte yandan da Birleşmiş Milletler'den gelen bir rapor, Paolo Pinheiro diye giderek hakların çiğnenmesinin tam bir cehenneme dönmekte olduğunu, hükümet güçleriyle isyancıların çatışmalarında İnsan hakkı, herhangi bir hayat hakkı, yaşama hakkı tanınmadığı ve giderek yaygınlaştığı gibi çok korkunç şeyler de var. Ve sekter, yani mezhep çatışmalarından da ölümlerin çok arttığını söylemişler. Böyle bir rapor var. Bu da El Cezire'den bir haber. Fakat benim ilgimi en çok şey çekti. Yani bu Ümran Erzubi'nin söylediği işte Amerikan yapımı silah. Aynı fabrikadan çıkıyor ve dünyanın da zaten bir numaralı silah ihracatçısından bahsediyoruz. Rus yapımı uçak savarla düşürülüyor filan gibi. Globalizasyon, küreselleşme, böyle bir şey. Suriye sınırına da füze bataryaları konuyor. Onlar ne yapımı? Neyse, artık uzmanlık alanımız. Yani soğuk savaş günlerinden bu yana da böylesine bir konfrontasyon, çatışma durumu epeydir yoktu. Biz İran'dan beklerken şimdi Suriye'den oldu. Fakat en acayibi de bence şey, gazabımız ne olacak demişti. Aklımda tutamıyorum. Mahvedici, kahredici. Kahredicidir. Evet. Evet, senin de dediğin gibi yani biraz böyle tevradi bir ton taşıyan bir şey. Şimdi dün de başka bir şey olmuş. Bugün hangardan çıkarılan, yani dün çıkarılan Hür Kuş ilk uçuşunu 2013'te gerçekleştirecekmiş. 150 milyon dolar harcanmış projeye. 4 uçak yapılmış. Uçakların bazı küçük parçaları dışında tamamı yerli üretilmiş. Hangi küçük parçalar acaba? Bilgisayarları. Bazı küçük parçalar diyelim. Nano teknoloji genellikle küçük demek değil mi? Suriye'ye de cevap verilmiş oldu galiba bu üretilen uçakla. Artık aynı fabrikadan çıkmıyor uçaklar. Türkiye kendi uçağını kendi yapıyor mu? Evet. Zaten onu ispatlamış. Ha, evet. Başbakan Hür Kuş'un malzemeleri dışında yazılımı da tamamen Türk mühendisleri tarafından yapılmış. 2 kişilik Hür Kuş'un maksimum hızı ise saatte 574 kilometre. Vecihi Hür Kuş'u uzun süredir duymuyordum. Türk Ondan bahsedilmiyor ama zaten burada. Ondan bahsediliyor. Eğitim uçağına adını veren Hür Kuş, Vecihi Hür Kuş, Türkiye'de sivil havacılığın kurucusu kabul ediliyor ama bu sivil değil anladığım kadarıyla şimdi. Buna silah da konuyor mu bilmiyorum. Yani durup bu dururken niye... Bu eğitim uçağı diye ben okumuştum. Ama sivil havacılık değil. Değil bilmiyoruz. Mi? Yani silah konmuyor herhalde. 1896 doğumlu İstanbullu. Birinci Dünya Savaşı'nda uçak düşüren ilk Türk pilotuymuş. Tamamen tesadüfler sonucu kendisinin adını bir aile içi sohbette geçenlerde duymuştum. Yıllar yılı duymuyordum. Böylece demek yeni, öğreneceğimiz yeni şeyler de varmış. Halaya da buradan bir günaydın diyeyim. 9. Hat Tayyare bölüğünde görev almış Beci Bey. Bu bölükte görevliyken bir av uçağı tasarımı yapmış. Avcı uçağı herhalde. Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Başarılı keşif ve destek uçuşları yapmış. Bir Yunan uçağını düşürmüş. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşlarını yapıyormuş. Sonra yeni pilotları eğitmeye başlamış. Kadıköy'de bir keresteci dükkanına şey yapıp fakat hükümetin engellemeleriyle karşılaşınca sivil havacılıkta büyük bir darbe aldı diyor. Şimdi bütün bunların ne anlamı var diye sual edecek olursanız arkadaşlar, bu sorunun cevabı bende yok. Niye okudum diye sorarsanız, absürt tiyatrosunun mükemmel bir parçasını oluşturuyor işte. Aile içinde Veci Bey'in ailevi ilişkilerini filan hepsini konuşabiliriz. Fakat şimdi ciddi bir yazı yazmak için elimden geleni yapacağımı söyleyeyim diyor Ahmet Altan. Hürkuş başlık yazısında. Ama Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Erdoğan'ın Hürkuş içindeki resmini gördükten sonra insanın ciddiyetini koruması biraz zor diyor. Zaten siz yazıya devam etmeden çok ufak bir parantez açalım. Taraf gazetesinde birinci sayfasında bu Hürkuş haberi verilirken biraz böyle hafiften. Kolaysa bunu düşür demişler. Esed'e Türkiye'den tokat gibi cevap. Erdoğan kokpiti %100 Türk malı Hürkuş'a bindi. Evet, biraz böyle durumla. Şam'a gözdağı verdi. Ancak Rus sapanıyla düşer demişler. Rus sapanı nedir efendim? Yeni bir silah mı? İşte hiç cahil cühela takımını alırsam programa. Böyle olur. Baya işte Davud'un silahı nasıl sapansa Cavlu'da karşı bu da Rus sapanıyla düşer diyor. Biraz dalga geçmişler galiba. Evet, ama bunlar dalga geçmiş. Yeni Şafak gazetesine baktığımız zaman benzer bir fotoğraf, yine Hürkuş kokpitinde başbakan ve üzerinde haddini bildiririz yazıyor. Evet. Bunlar dalga geçmemiş. Birçok başka gazetede de bu şekilde, evet, Star gazetesinde yine çete devletlerine haddini bildiririz. Hürkuş artı başbakan. Başka şeyde de var, Sabah gazetesinde de var. Büyük devletin düşmanı olur şeklinde garip bir, artık ne demek lazım buna bilmiyorum ama, aforizma buyurmuşlar manşetten. Türkiye'nin tavrını zaaf olarak görenler büyük devlet vizyonundan yoksun diye bir haber var Zaman'da da. Habertürk gazetesinde hadlerini bildiririz ama Habertürk'ün biraz hafif photoshoplu daha güzel fotoğrafı var. Parlak falan böyle. Bulutlarda öne çıkartılmış. Bu evet günün illüstrasyonu. İllüstrasyon değil bu. Bu photoshop çalışması. Günün photoshop çalışması. Evet. Peki ne ısrar ediyorsun? Ne olmuş yani? Yanlış söylemişiz. Diyor ki yani insanın ciddiyeti koruması biraz zor diyor Erdoğan'ın Hürkuş içindeki resmini gördükten sonra demiş Altan. Çünkü önce yüzündeki gülümsemeyi silmesi gerekiyor. Çünkü fiyakalı güneş gözlükleri, kokpitten çıkan bir kafa, Türkiye'nin başbakandan ziyade bir Orta Doğu krallığının hala kral olamamış veliahtının resmine benziyor demiş. Aslında fotoğrafın korkutucu olması bekleniyor anladığım kadarıyla. Erdoğan o kokpite sokan hangi akılsa efendim çok kuvvetli bir mesaj olacak demiş olmalı. Lakin pek korkutucu değil, daha çok karikatüristlerin alanına giren bir malzeme olmuş. Ben resmi gördüğümde diyor Türkiye ile Suriye arasında bir mesele var yoksa Erdoğan'la Esed arasında mı diye aklımdan geçirdim doğrusu diyor. Bu özel bir mesele ise bizi hiç karıştırmasınlar demiş. Maşallah ikisi de kalıplı delikanlı. Hatay civarında bir çayırlık alanında güreşsinler. ötekini tuş yapanın memleketi galip ilan edilsin. Bizim başbakan heykelden, kürtajdan, camiden, tayyareden, sezaryenden, nüfus planlamasından, kısacası her şeyden sorumlu bir başbakan. Bunca işinin arasında da Kürt meselesiyle, Alevi sorunuyla, Kıbrıs'la, anayasayla pek ilgilenemiyor. Anladığım kadarıyla o her şeyi bilen, her şeyi yapan bir başkan baba olmak istiyor. Valla gönüldür, ister. O da bunu istiyor işte, demiş. Suriye'yi korkutmak için tayyareye mi binilecek? O biniyor. Kadınların çocuklarını doğurup doğurmayacağı konusunda biri karar mı verecek? O veriyor. Yakında kendisinin ameliyathanelerde yüzünde deniz yeşili bir maskeyle sezaryenlere katılıp doğrusunun nasıl yapılacağını göstermesini de bekliyoruz. Doktor Erdoğan, pilot Erdoğan, mimar Erdoğan, televizyon eleştirmeni Erdoğan, her şey Erdoğan. Başbakan o kokpitteki resmini bütün devlet dairelerine asıp altına da Latinlerin o ünlü sözünü yazmalı bence. Zehri yapan dozdur. Bu Hipokrates'in değil miydi? İyi hatırlamıyorum ben de. Erdoğan'ın ya da danışmanlarının doz ayarı korkarım bozuldu. Bir türlü dozu ayarlayamıyorlar diyor. Korkutucu olmakla gülünç olmak arasında sanıldığından daha ince bir çizgi olduğunu da galiba bilmiyorlar demiş. Şey de komik. Kiminmiş la? Paracelsus. Paracelsus'un lafı, evet. Zehir yapan dozdur. Zehri yapan. Yani diyor ki bu Erdoğan bu Veliaht Prens imajını niye bu kadar çok seviyor bilemiyorum doğrusu. Orta Doğu'yu Ahmet'le birlikte biz yöneteceğiz. Ahmet kim? İsmi Ahmet. Bizim Ahmet Bey'i kastetmiyor herhalde. Açık ha, Dışişleri Bakanı'nı da doğru. Ahmet Davutoğlu. Osmanlı'yı yeniden kuracağız demiş. Tırnak içinde, ben bu sözü görmemiştim. Ama demiş herhalde ki Ahmet bence Altan. Bence günün sözü belli ya. Osmanlı'yı yeniden kuracağız mı? Evet. Yoksa Ahmet'le birlikte Orta Doğu'yu yöneteceğiz. Derken yönetmek istediği Orta Doğu'ya benzedi sonunda. Ne zaman ne yapacağı hiç belli değil. Ciddiyetten epey uzak, işten çok lafa tutkun, görüntü ve cakalı iş meraklısı bir sultan adayı oldu çıktı. Yeniden ne zaman ciddi bir başbakan olacak, olabilecek mi, o da belli değil diyor. Memleket yanıyor. Bitmek tükenmek bilmeyen ölüm haberleri yağıyor her yandan. Başbakanının yolundan giden Sağlık Bakanı hala kadın bedeni kime aittir tartışmalarını sürdürüyor. Başbakan sayesinde o bedenin kadına ait olmadığını anladık. Şimdi kime ait olduğunu araştırıyoruz. Kızılay'a aittir belki. Kim bilir, belki de Diyanet'e aittir. Kadınların hamile kaldıklarında ne yapacaklarını Diyanet fetvasıyla belirlemeye kalkıştığımıza göre. Kadın bedeni kadın özünden ayrı bir şey mi ya? Bu arada kadın bedenine kime ait olduğu tartışılıyor. Beden var, o ayrı bir dışsal bir... Evet. Ama işte robotik şeyler var. Silah koleksiyonumu gösterince onlardan da bahsederim. Robot çağına girdik. Yani düpedüz kadınların bedeni konusunda başbakanın açtığı çok önemli bir tartışma var. Kimindir bu beden diye. Frank, hayır, bir de yani bedeni kadından nasıl ayırıyoruz, ben onu anlamadım. Kolay. Yapıyoruz, oluyor. Yani Diyanet fetvasıyla belirlediğimize göre diyor, kadın bedenlerinin sahipliğine Diyanet daha kuvvetli bir aday. Bir de önerisi var Ahmet Altan'ın. Kadınların bedenleri hakkında karar vermeyi Diyanet hamile kalmadan sonraya bırakmamalı diyor. Vatandaşa hizmet odur ki suç daha işlenmeden önlenir. Tam kadınla erkek birbirine yaklaştıklarında ciddi yüzlü bir devlet görevlisinin dur kadın hamile kalacaksın demesindeki büyük hizmet aşkını düşünsenize demiş. Yani benim görebildiğim kadarıyla da işler çığırından çıkıyor bizim memlekette diye bitiriyor yazısını. Yani özel yetkili mahkemeler var. Arınç'ın haberi yok. Son zamanlarda zaten AKP'nin herhangi bir bakanı biraz sonra ne olacağını bilmiyor. Çünkü başbakan yarım saat önce onlara haber vermeden bir karar almış olabilir. Bir de herkesin önünde bakanı azarlar. Yani ciddi sorunlarla uğraşmak yerine Çamlıca'ya cami, Sezaryen'e yasak, Orta Doğu'da yeni Osmanlı İmparatorluğu kurmakla oynamayı tercih ediyorlar. Asıl problem dünyanın bizim iktidarın tavşanlarla konuşan bir Alice olduğunu fark edemeyip onların yaptıklarından ciddi sonuçlar çıkartarak ciddi tepkiler vermesi. Eğer AKP tabanı başbakanı kendine getirmezse bu gidiş iyi gidiş değil. Başbakan hür kuşa biner uçar gider. Hatta hür kuşa binmeden bile uçar artık. Uçmaya alıştı nasıl olsa demiş. Ben bir noktaya takıldım. Bence Orta Doğu'yu yönetmeye siz ve Can daha iyi bir ekip olursunuz diye düşünüyorum. Ahmet Bey'i de alalım bence. Bize de bir Ahmet Bey. Bence olur üçlü. Şu anda en azından daha fazla kredibiliteniz de var Orta Doğu'da. Düşünürsek. Fırtına gibi eseriz orada. Ya o kadar fırtına haberi verdikten sonra güzel bir örnek olmadı. Kabul ediyorum. Yani bunca zamandan beri bu işte 17 seneyi tamamlamak üzereyiz. Böylesi bir ortamı doğrusu çok sık rastlayamıyoruz. Tadını çıkarmaya bakalım. Hür kuş özetleriyle. Yalnız o tadını çıkartırken bir sörf analizi yapıp dalganın üzerine giderken bir çarpıyor o dalga sonra. Tadını çıkartırken bir bakıyoruz. Boru hattı. Bedenden ayrılmışız. Kadınlar gibi değil mi? Peki burada ara verelim. Cengiz Aktar'la da konuşacağız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Mahir günaydın. Günaydın. Can. Aa bir de Can var. Evet. Trainee durumunda öyle mi? Mahir'in bugün son programı. Biliyorum. Yani onun için böyle bir durumda evet. Yarın yok mu? Yarın yok. Aa görüyor musun? Ben son benle son olduğunu biliyordum da. Hadi bakalım. Senin yüzünden gidiyor zaten. Yok yok. Zaten programın adı Nereye Doğru. Aynen. Nereye Doğru. Peki şey evet. Aslında programın adının bile ötesine geçen gelişmeler var. Hayat sanatı çok daha fazla taklit ediyor. Yani senin program adın bile olup bitenlere yetemez. Yetişemiyor değil mi? Akıl almaz bu hür kuş meseleleri filan yani. Yani değil mi? Hür kuş ondan haberim yok o ne? Hür kuş özel Türk... Onu bilirim evet. Uçağı, hür kuşu bilirsin değil mi? Ona binmiş ve bununla yeneceğiz diyor. Türkiye'den Suriye'ye dünyayı titretecek şiddette bir mesaj gelmiş. Fakat madem oradan girdik meseleye yani Avrupa basınında hiç yani Türkiye Suriye yok. Yani çok küçük böyle evet. 8. sayfada böyle altta sağda bir yerde yani araman lazım. Yok öyle bir şey. Ama işte hür kuşla yerli model uçakla biz bu işi hallederiz demeye getirmiş. Gözlüklerini falan çakıp bir de kalkış işareti yapmış pilot olarak. Bütün Türk gazetelerinde o fotoğraf var. Valla yani burada Türk basınıyla Türk kamuoyu arasında bir uçurum olduğu kanaatindeyim. Türk milleti böyle tabii hamasetten pek hoşlanıyor tabii ama... yani hadi bakalım gidiyoruz savaşıyoruz falan dendiğinde de bakma öyle arkadan çok fazla adam da gelmez gibime geliyor. Hele bu dış politika konusu olursa daha da az adam gelir gibime geliyor ne dersin? Evet yani açıkça da zaten pilotlardan birinin kayıp olan pilotlardan birinin babası açıkça da buna rağmen savaşa falan girilemez diye de konuştu. Çok önemli herkes, bir açıdan. Herkes onu diyor. Evet, evet. Aynı şeyi Ruslar, işte Amerikalılar, Fransızlar, İngilizler de söylüyor yani. Bir de şu var mı? Yani hep bunu bunun altını çizeriz. TSK'nın yani bir iki istisnayı dışarıda bırakırsak yani Kore ki Amerikan idaresinde bir savaş. Bayağı savaş tabii ama farklı bir şey. Bir de Kıbrıs ki muazzam zayiat verildiği söylenir hep. Yani bir gemi kire için yorgan yakılmış orada belli. Onun dışında 1912-13'ten bu yana yurt dışında bir operasyonu TSK'nın yok, var mı? Yok, şeyde var işte. Bugün, ne? Bugün yıl dönümünü andığımız Kosova Meydan Muharebesi. 600 küsür sene önce onu. Evet. Yok yok, ben en son 1912-13 diyorum. Yani Fransız... Ama öyle deme, bugünkü Saatli Marif takviminde Yaprak'ta Kara Kuvvetleri Günü var ve 2221. kuruluş yıl dönümüdür diyor. Çek geriye, oh salla. Güzel. Şimdi Alman, yani Fransız, o bir Fransız ordusu veya İngiliz veya Amerikan ordusu gibi değil tabii Türk ordusu. Onlar ülke dışında da muharebe etme öyle bir adetleri var, yani öyle bir tecrübeleri var bir kere her şeyden önce. Dolayısıyla bu girelim çıkalım, Suriye'nin bir tarafından girer öbür tarafından çıkarız falan, bunlar kanaatimce biraz şişinmeden öteye evet, yani ciddi, yani kimsenin ciddiyetle ele alabileceği, ay vah Türkler geliyor falan diyeceği bir durum değil yani. Evet, öyle görünüyor. Yani Türkiye'nin savunma sistemi yok diye de bir haber var. Bütün bunların yanında hemen yer alan hava etkili bir yüksek irtifa hava savunma sistemine sahip değil diye bir haber analizi var. Eyvah dedi, Gökhan Erkuş. Yeni ihale açılıyor demek. Tabii. Evet. Tabii. Evet, Suriye böyle. Yani zaten Rusya kestirip attı. Yani Birleşmiş Milletler'de işte yani Article 7, yani 7. madde, şartın 7. maddesi, uluslararası güvenliği tehdit, böyle bir şey söz konusu değil. Herhalde orada yani o girişimler yapılıyor tabii. Bu durumda yani şimdi bütün bu savaş çığırtkanlığı, özellikle basının savaş çığırtkanlığı bir tarafa, Alper Görmüş de geçen gün onun altını çiziyordu yazısında. Yani Türkiye burada haklı tabii, bir de o var, onu da unutmayalım yani şimdi. Orada ya yani Suriye aklı sıra Türkiye'yi cezalandırdı yani bütün bu Suriye'deki siyasi tavırla bağlantılı olarak yani ve olan o işte keşif uçağına oldu ve oradaki iki pilota oldu esas. Ama bundan daha fazlası da olmaz yani, de o var herhalde, işte bu karşılığı misliyle verilecektir dedi mi tam öyle bilmiyorum başbakan, ama İşte yeri geldiğinde, günü geldiğinde bir misilleme yapılacaktır gibi bir şey söyledi. O da ne demekse artık, yani bir sınıra çok yaklaşan askerlerimi vuracaklar, ne yapacaklar yani bilmiyorum. Evet, hiç yani aklı selime ve mantığa fazla analiz imkanı vermeyen konuşmalar bunlar. Tabii, çünkü Türkiye bir kere her hal ve karda tek başına Suriye ile uğraşabilecek bir ülke değil. Yani demin dediğimiz nedenler artı arkadan kimse gelmiyor. Yani özellikle seçim dönemindeki Obama'nın hiç öyle bir niyeti yok. Avrupa'nın öyle bir niyeti yok. Bir de Rusya faktörü var ve İran faktörü var. Yani İran'dan hiç bahsedilmiyor ama yani burada Allah muhafaza Türkiye girip de içinden çıkamayacağı bir durumla karşı karşıya kalabilir. Zaten anladığım kadarıyla askerin de öyle pek bir niyeti yok değil mi? Sadece basın ve bazı siyasiler heyheyleniyor. Evet. Daha doğrusu bazı siyasiler, bir siyasi var. O da Erdoğan. Onun dışında kimse yok. O yani diğer bakanlar falan artık hiçbir konuşma yapmıyorlar ki. Evet, ama yani Türk halkını işte dış politika üzerinden bavalamak da kolay değil yani, bir de o evet. Onu ne kadar farkında başbakan tabii, o da belli değil yani. Neyse. Bir şey olacağı yok yani, inşallah arkası da gelmez. Ama tabii bu arada mülteci akını sürüyor, onu da unutmayalım. Evet yani artarak. Evet, yani oluk oluk adam giriyor ve aralarında pek çok subay ve er olduğu söyleniyor. Tabii bu da hayırlı bir gelişme değil tabii. Bir de Türkiye'nin bu konuda yardım talep ettiği de söyleniyor bugün haberler arasında. Ha, nihayet mültecilik evet. Konusunda mı? Evet, 150 milyon dolar harcanmış bugüne kadar. Evet tabii. O yüzden yardım talep ediliyormuş artık. Ama Türkiye başında bizim kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Yok, biz değil. Bunun altından tek başına kalkarız demişti. Van'da da aynı şey olmuştu biliyorsun, evet. Değil mi? Bir bakalım biz kendi başımıza yapabiliyor muyuz diye. O arada birkaç kişi daha ölmüştü biliyorsun. İşte o enkaz kaldırmalarda falan. Aynı şey burada oluyor. Yani bu hep bu işte ben yaparım ederim, ben güçlü ülkeyim deyip ondan sonra dönüp, mülteciler yüksek komiserliği aylardır, bir seneyi geçti ilk mülteci girişi değil mi? Evet. Bunu dile getiriyor, her türlü desteği vermeye hazırız ama yok, bir de tabii işin şu boyutu var, yani illa Türkiye orada kontrolü katiyen uluslararası bir kuruluşa devretmek istemiyor veya onunla paylaşmak da istemiyor, mesele o. Çünkü oradaki hareketi, yani oradaki insanları kontrol etmek istiyor. Kim giriyor, kim çıkıyor falan. Öyle olunca da tabii kimseyi sokmuyor. Bir de işin tabii hiç konuşulmayan bir Kürt boyutu var. Yani Suriye'nin kuzeyi. Geçen gün Selahattin Demirtaş da Neşe Düzel'e verdiği röportajda söylüyordu. Görmüşsündür. Bu yani Suriyeli Kürtler tamamen PKK yönetiminde, kontrolünde değil, yönetiminde. Ya yani orada Suriye'nin kuzeyinde gelen bilgilere göre oranın idaresi PKK'de. Yani böyle bir gerçekle karşı karşıya Türkiye. Tabii en, yani aslında Ankara'yı ve hükümeti ve bütün emniyet ve tabii askeri yetkilileri en çok rahatsız eden konum herhalde bu. Yani tam da sınırda o, biliyorsun. Yani işte, o düz sınırda, yani hiçbir engeli olmayan sınırda, mayınlı sınırda yani. Evet, çok yani son derece aslında kaygı verici bir sürü bilinmezi o bence, evet. Yani yoksa Suriye'ye demokrasi getirmek falan değil yani. Evet. Yani Amerika'nın Irak'a nasıl demokrasi getirdiğini gördük. Suudi Arabistan'ın da bize demokrasi değil ama villa getirmesi filan söz konusu. Sevda Tepesi'ne, evet. Alacağım sana oradan bir yer ya. Yemeyeceğim ama. Ama beraber şey yapalım. Radyonun olsun. Olur. Ama esas antenler gidiyor. Onu ne yapacağız? Biz kafamıza Türksel başlıkları takar. O antenlerle çalıştırırız sarı. Cami geliyor antenlerin yerine. Ne haber? Antenlerde bir şey yaparlar canım. Evet, aslında minarelerde. Ne bileyim ben, evet, bir şey bulunur herhalde. Evet, biraz da Avrupa'ya gelelim. Bugün zirve başlıyor gene. Mutat zirve bu tabii. Yani Danimarka dönem başkanlığını bitirecek olan zirve. Bugün öğlen de yarın da sürecek. Tabii gene konu Yunanistan ve diğer ülkelerin artık içine düştükleri durumu konuşmak. 2,5 yıl önce başlayan Yunanistan krizinden bu yana 19. zirve bu. Ve devamlı laf salatası, yani pek yani konuşulup tabii bir takım şeyler oluyor ama kriz çözülmüyor ve öyle çözülecek gibi de değil. Ama bir yenilik var, bu siyasi Avrupa veya federal Avrupa giderek daha fazla telaffuz ediliyor artık. Yani bütün gazetelerde, bütün yayın organlarında, basında hep bu var. Ama tabii ekonomi başlığında federal Avrupa, federal Almanya demek. Yani kontrollü bir bütçe ve yüksek verimlilik, nokta. Bu kadar. Yani bu tabii, bu her AB üyesine uyan bir durum mu? Değil ve hiçbir zaman da olmayacak bana sorarsan. Zira yani Yunanlılar, hatta Fransızlar hiçbir zaman Almanya'nın çalışabildiği ve üretebildiği kadar çalışıp üretemeyecek. Yani böyle bir temel sorun var. Veya Orta Doğu Avrupa ve Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri hiçbir zaman Batı Avrupalılar kadar girişimci olamayacak. Yani bunlar yapısal sorunlar. Bu da ne demek? Sosyal devletin rolünün, işlevinin öyle hemen bazılarının umduğu gibi bitmeyeceği ve devlet harcamalarının Almanların hoşuna gitmeyecek şekilde süreceği demek. Yani bu Fransa, şu sırada ben Fransa'dayım. Tam da bu ikilemi yaşıyor şu sırada. Yani mesela üniversite öncesi öğretimde açılacak binlerce kadronun bütçeye getireceği yük konuşuluyor burada. Ama Hollanda'nın bundan fazlasını yapabilmesi de çok zor. Zira AB kuralı, yani bu son yılın başında imzalanan da onay sürecinde olan Fiscal Compact denilen yeni antlaşma var ya. Evet. Ona uymak istiyorsa bu harcamaları yapması mümkün değil. Zaten burada daha 100. gün olmadı, öyle bir takvim vardır ya, işte yeni seçilenin, çiçeği burnunda olanın 100. günü. Daha 100. gün çıkmadan, yani 40'ı çıkmadan tabii solda çok ciddi bir rahatsızlık ve sadece solda da değil, çevreci çevrelerde de bayağı ciddi bir rahatsızlık başlamış durumda. Çünkü Holland seçimi bu Fiscal Compact'la, yani Almanya'nın Sarkozy ile birlikte bütün Avrupa'ya dayattığı bu sıkı kemer sıkma kuralları, yani o programla değil, tam aksini işaret eden bir programla kazandı. Yani bu durumda ona oy atan seçmenin ve tabi solun yani razı olması mümkün değil. Yani çok çok çok zor durum. Evet, yani bir, pardon sözünü kestim. Hı. Bir Yunanistan'la ilgili yeni bir rapor var ve çok ürkütücü aslında. International Business Times diye bir gazetenin raporunda diyor ki, yani bir kere kaosa doğru hızla sürükleniyor. Moral tamamen bozuk. Mesela Microsoft'un merkezine silahlı insanlar gelip kundaklamışlar Microsoft'u. Aynı gün Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi iki ayrı bomba tehdidiyle boşaltılmış, tahliye edilmiş filan ve rapora göre 820 bin kişi işsiz ve %22'lik bir işsizlik. İntihar oranı da %100 kişide 5'e çıkmış, 2'ye katlanmış. Böyle bir durum var yani. Sabahleyin Frank televizyonunda şahane bir röportaj vardı. İki tane adam, elektrik komandosu bunların adı. Ne demek elektrik komandosu? Telefon ediyorsun adama, geliyor. Senin elektrik saatini öyle bir ayarlıyor ki elektriği kullanıyorsun ama sana yazmıyor. İyiymiş. Yüzlerini bile gizlemiyorlar. telefonları var mı? Var herhalde. Yani, onlardan bu hizmeti alan kadın dahi yüzünü gizlemiyor. Ayrıca bunlar paralı da yapmıyor bu işi. Sol bir komando bu. Ama elektrik komandosu. Ellerinde sadece tornavida var. Şahane. Elektrişe komando. Evet. İlginçmiş. Evet, durum böyle yani. Ya yani Yunanistan öyle. Şimdi Fransa'dan devam edersek bu... Yani tabii daha çok erken şeyler söylemek için, ama diğer taraftan senin de dediğin gibi, yani görünen köy kılavuzu da istemez. Şimdi çevreyle ilgili bir gelişme oldu. Bu çiçeği burnunda Çevre Bakanı Nicole Brick, uzman bir kadın bu, sosyalist. Bakan olduktan birkaç hafta sonra, yani 3-4 gün önce işinden oldu biliyorsun. Hayır, bilmiyorum, atlamışım onu, önemli ha, bir yerde. Bu neden sence? Tabii yani çevreyle ilgili bir şeyler yapmak için tabii. Ve karşısında da kimi buluyor tahmin et? Shell şirketini tabii. İyi mi? Çarşaf gazetelerde, efendim? Sert kayaya çarpmış. Tabii. Şimdi bu madencilik uzmanı bakan, maden ve petrol arama konusunda yeni kurallar getiriyor. Bu daha Türkiye'de hiç yakası bile açılmadık bir konu bu. Ondan sonra yeni kuralları, sen misin yeni kurallar getirmek isteyen, tabii lobi devreye giriyor. Defterini dürmüş. Hem de nasıl, tabii beyhude, yani hiçbir şekilde yani kadın hatta işte oturuyor konuşuyor Shell'le, bu Güyana'da, yani bir Fransız müstemlekesi, yani Güney Amerika'nın kuzeyinde bir Güyana bölgesi vardır ya, oradaki bir maden ve petrol arama konusunda hayata geçirilmek üzere yeni kurallar getirmek istiyor. Ve lobi canına okuyor ve dış ticarete kaydırdılar kadını. Evet, bu, aldı, işinden aldı yani. Evet, bu çok önemli bir şey söyledin. Çünkü ibreti alem için yapıyorlar baştan. Tabii. Bir daha başka biri de böyle çıkıp zıpçıkçılık etmesin diye tabiri caizse. Biliyor musun yani sol, yani çevreciler bu koalisyonun içinde Hollanda destek veriyorlar falan da dakika bir gol bir yani. Evet. Ve tabii burada oradaki yani o hep aynı şey, Amerika Birleşik Devletleri'nde de biliyorsun hep aynı terane. İşte bu efendim şeyi zaten zor durumda olan istihdam. İstihdamı zora sokar. Niye? Çünkü ya niye zora soksun istihdamı? Daha fazla para harcamak istemiyor şirket, bu kadar basit yani. Sana böyle bir kepazelik. Bu Güyen demişken orada da çok ilginç bir şey oldu. Yani bu insanın artık açgözlülüğünün ve yani bu para hırsının bu dünyayı nerelere götürdüğünü. Şimdi orada altın arama, insanların yani kendi başlarının altın aramaları yasak. Ama orası bir tropikal orman. Orada iki tane asker öldürdü altın arayıcıları. Çünkü bunların peşinden gidiyorlar bunlara, işte yok işte senin hakkın yok bilmem ne falan. Gene Güney Amerika'da, bu Peru'da bir altın arama şirketi, gene Newmont diye, bu Kanadalı bir şirket tabii. Biz altın arayalım, size bunun karşılığında içecek su veririz diye kandırmaya çalışıyorlarmış oradaki köylüleri. Yani hakikaten insanlık iyice zıvanadan çıkmış durumda yani, bu bakalım nereye kadar, değil evet, mi? Tam bir cinnet aslında yani. Aynen öyle. Tabii yani, nereden, nereden? Ama hür kuşa bineriz. Bine gider, oraları hallederiz. Hallederiz, giydiriz abi. Hadi güzel bir haber vereyim, onunla bitirelim. Lütfen. Bu yani görüştüler mi bilmiyorum, gazetenin haberinden kalkarak söylüyorum. Dün Kraliçe Elizabeth'le Martin McGuinness buluşacaktı. Buluşmuşlardır herhalde. Evet, evet evet, buluşmuşlar. Daha biz verme haberi, verme fırsatı bulamamıştık haberi. Çok iyi oldu yani. Ondan sonra şimdi başbakan, ya Kuzey İrlanda'nın başbakan yardımcısı ve eski IRA gerillası tabii, yani IRA gerillası Martin McGuinness. Daha önce buluşmuşlar aslında şeyin, yani Elizabeth'in İrlanda seyahatinde buluşmuşlar ama ilk defa resmi buluşuyorlar karşılıklı. İşte 15 yıl sonra, yani Good Friday, yani kutsal Cuma, Aziz Cuma, yani kutsal Cuma neyse, anlaşmasından bu yana geçen 15 yıldan sonra, yani işte İngiltere'nin en önemli sembolünün işte eli silahlı eski gerilla Martin McGuinness'la. Evet, IRA komutanı. Evet, el sıkışması. Londonderry'nin komutanı hem de yani. Evet, barış için risk almaktır bu demiş ve doğru da söylüyor. Yani o tarihin başka bir devriydi. Sorun şunun kabul edilmesi ki devletin uyguladığı şiddet benim topluma mensup birçok kişinin büyük acılar yaşamasına neden oldu ama aynı şekilde başkalarının da kayıp verdiğini kabul etmek gerekir demiş. İşte budur. İngiliz askerleri de hayatını kaybetti. Kraliçe de kendi ailesinden birini, Lord Mountbatten'ı yitirdi. Tabii. Ama bugün artık başka bir dönemden geçiyoruz demiş. Evet. Darısı? Hür kuşa. Ya hakikaten hadi darısı Türkiye'nin başına. Başına evet, aynen öyle. Çok teşekkürler Cengiz. Mahir'e çok çok sevgiler ve herhalde işe iyi olacak bundan sonrası da. Çok teşekkür ederim ben de. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Every night I hope and pray a dream lover will come my way. Lover adlı parçayla Bob Dylan'e kulak verdik ve böylece devam etti programımız. Açık Gazete'desiniz. Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Bob Dylan 1959'da bugün bir numaraya çıkmış bu parçayla. Ve o zamanların ünlü pop müzisyeni Neil Sedaka da bu parçada piyano çalıyor. Böyle bir küçük ayrıntı da var. Onu da hatırladık. Ta 59'dan bugüne aslında taze bir sadasında koruduğu söylenebilir bu şarkının. Bobby Darin önemli bir çeşitli janrlarda çok önemli şarkılar yapmış. Önemli bir müzisyen. Evet. Şimdi elimizde bazı birkaç ilginç haber var. Bir tanesi Meksika medyasında büyük bir skandal varmış. Çok şaşırtacak bir şey değil herhalde. Meksika'da kaç sene, 70 küsur sene, 71 sene Partido Revolucionario Institucional diye, yani devrimci kurumsal devrim partisi 70 yıldan sonra 2000'de nihayet seçimleri kaybederek gitmişti iktidardan. 70 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Ama şimdi geri geliyor. Geri gelirken de Enrique Peña Nieto diye bir adam ve ülkenin de önde gelen televizyon yayın şirketlerinden Televisa ile bir gizli anlaşma yapmış. Guardian'ın haberi bu. Guardian'ın sonunda Meksika'daki çeteler girip öldürecek. Böyle bir çok fazla şey taşıyor. Murdoch'la da uğraşmıştı. Murdoch İmparatorluğu'yla da. News International'la. Şimdi Televisa ile uğraşıyor. Yani sistematik olarak Nieto'yu bütün bir yıl boyunca ön plana çıkartmış. Onun lehine kaydırılan haberler yapmış. Çok büyük bir şey var. Yosoy 132 diye, yani ben 132'yim diye adlandırılan bir hareket var ve protesto ediyorlar öğrenci hareketleri. Bayağı 2005 yılına kadar gizli belgeler ortaya çıkarılmış. Televizyonun belli sayıda politikacıyı ön plana alan yayınlar yaptı. Tarafsız olması gerekmiyor mu bu yayıncının? En büyük devlet televizyonu falan yani. Bir şirket yani, pardon. Öyle olmuş. Televizyaya sormuşlar bunları yapıyor musunuz diye. 2005'ten beri yapıyormuşsunuz demişler. Hayır demiş. Biz adil ve hakkaniyetli bir yayıncı anlayışına sahibiz demiş. Siz Yosoy 132'ye mi inanıyorsunuz yoksa Televisa'ya mı? Hangisini tutuyorsunuz? Ben burada taraf tutmayayım. Ya da seçimlerden sonra konuşalım. Hangi Temmuz'da seçimler gerçekleşecek? Evet. Seçimlerden sonra hangisini tuttuğunuzu söyleyebiliriz. Meksika vatandaşlığı var galiba. İyi bir başlangıç. Orta Doğu'dan sonra Meksika'ya da atıyoruz. Bu arada beklenen korkunç şeylerden biri olmuş. Çok küçük ama feci bence sonuçları olan bir haber. Taliban lideri polio aşılarını reddetmiş. Çocuk felci. Çocuk felci aşılarını yasaklamış. Şimdi bu ne biçim gaddarlık, bunlar ne biçim insanlar diye düşünüyor insan tabii çocukların. Çok az yerden biri kalmış zaten Pakistan ülkede, dünyada birkaç ülkeden biri hala bunun salgın olarak bulunabildiği, bu mikrobun yaşadığı. Fakat polioyu ortadan silme kampanyasını Güney Veziristan'da yasaklamış. Çok beklenebilir bir şey aslında, çünkü aşı adı altında CIA Taliban'ın şeyin, Usame Bin Laden'in, El-Kaide liderinin DNA örneklerini almak için aşı kampanyası adı altında bir doktorla işbirliği yapmış ve öyle de ulaşmıştı. Şimdi bunun üzerine tabii, yani sahte bir aşı kampanyası yürüterek en önemli, kutsal denebilecek bir görevi tamamen kötüye kullanıp düpedüz terör eylemi yapmıştı, teröristi öldürmek için. Öte yandan hani öyle ya da böyle Taliban liderlerinin de çocuklarının sağlığı mı yoksa kendilerinin hayatlarına olan risk mi şeklinde bir tercihte nasıl karar verdiklerini de görmüş oluyoruz. O da öyle kolayca temize çıkartabilecek bir karar hiç değil yani. Asla tabii de işte durum bu yani, gelinen durum beni bu hiç şaşırtmadı mesela. Molla Nazir diye birisi yollamış bir beyanname ve bunların bir kısmı casusluk yapıyor demiş Guardian'ın haberi. Bir yandan dronlarla, insansız hava araçlarıyla çocukları paramparça ediyorlar, bir yandan da hayatlarını kurtarmak için aşılıyorlar ve bu kisve altında Amerika ve müttefikleri, casus örgütleri yapıyorlar, kuruyorlar, buna izin vermeyeceğiz demiş. Çok tabii tatsız ve beklenebilen ama tatsız bir haber olduğunu söylememiz lazım. Evet, şimdi Türkiye'deki gazetelerden de ilginç birkaç haber var. En önemlisi Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in özel bir ziyarette bulunması. Özel'den bakana çok özel ziyaret başlığıyla manşetten vermiş. Hem de büyük birinci sayfadan çok büyük yer vermiş. Adnan Keskin'in Ankara'dan haberi bu. Genelkurmay Başkanı hafta sonunda Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i ziyaret etmiş ve özel mahkemeler üzerine görüş bildirmiş. Yani özel yetkili mahkemeleri kaldırılması için başbakan bir talimat vermişti ya, burada askerlerin etkili olduğu, Genelkurmay Başkanı Özel'in de Bakan Ergin'den özellikle balyoz için ricada bulunduğu öğrenilmiş. Eğer bu haber doğruysa, ki fazla da ya Adnan Keskin'in öteden beri bildiğimiz kadarıyla öyle asparagas haberler yapan birisi değil, diğer gazetelerdeki çalışmalarından da biliyoruz. Yani doğruysa bu nasıl oluyor? Genelkurmay Başkanı bir sivil yetkiliyle görüşüyor ve pazarlık, rica ediyorum bunları kaldıralım diyor. Öyle mi? Enteresan bir durum değil mi sence bu? Öncülleri var Türkiye'de tabii. Hürkuş gibi mi? Yok, Hürkuş gibi değil. Yani dün Erdoğan, Sadullah Ergin ve hukukçu kurmaylarıyla özel bir toplantı yapmış. Düzenlemenin de 3. yargı paketinde yer alması bekleniyordu. Dün konuşuluyordu, hatırlıyor musunuz? Dün bu yargı paketi Ahmet İnsel'le konuşmamızda bu sallanıyordu. Tatil sonrasına gideceği söyleniyordu. Oysa şimdi tatile de girmeden bunun bitirilmesi gibi bir durum var ve çok önemli tabii aslında bu. Yani bayağı ciddi bir müdahale niteliği taşıyor. Demokrasi açısından son derece kaygı verici bir durum daha. Zaman Gazetesi de onu başka bir şeyden ele almış. Türkiye'nin yani ses kayıtları düşmüştü ya internete, birçok özellikle balyoz davasıyla ilgili yargılanmakta olan yüksek rütbeli, birçoğu yüksek rütbeli olan askerlerin, generallerin konuşmalarında yakında af çıkıyor ve hesaplaşma günü gelecek şeklinde konuşmaları internette konuşuluyordu. İşte ses kayıtlarındaki çok yakın, birkaç aya kalmaz diye vardı ses kayıtları. Şimdi darbelerle mücadele eden özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor ve ses kayıtlarındaki takvim işliyor diye bir haber yap, manşetten bir haber yapmış zamanda. Ve bir de şeyle de konuşulmuş, çeşitli bu konuda görüş bildiren gazetecilerle de, ve çoğu bu değişikliğin demokratik kazanımları da bu Ergenekon ve Balyoz davalarında, darbe davalarında çok önemli demokratik kazanımları kaybettireceğini söyleyen çok sayıda kişiyle görüşmüşler. Durum bu, ama çok özel bir ziyaret, önemli. Şimdi birkaç da şey var. Ziyaretler, gizli ziyaretler. Bir de gizli pazarlıklar var. Milliyet Gazetesi'nde mesela. Evet, 22 yıl önceki sır pazarlık diye vermiş bunu Milliyet Gazetesi. Dönemin Cumhurbaşkanı Özal'ın Polipek'i batırmaktan yargılanan Nadir için devreye girip Başbakan Thatcher'a mektup yazdığı ve İngiltere'nin 100 milyon sterlin gelmezse her şey biter diye cevap verdiği ortaya çıkmış. Ondan sonra 100 milyon sterlin gitmiş olmalı. Ki serbest bırakıldı. Evet. Çok tartışılmıştı zaten o zaman Nasir Nadir'in serbest bırakılması şartları. Çünkü İngiltere, Britanya tarihinin en önemli davalarından da biriydi yani. Pazartesi itibariyle 100 milyon sterlin bize ulaşmazsa her şey bitmiş olacak denilmiş. Britanya'da güzel, aslında bunu da herhalde herhangi başka bir yerde artık bir adı var. Şantaj mı deniyor? Şantajla rüşvet arası bir durum. İkili, hem rüşvet, tabii şantaj. Çanakta tutulmuş ona, o şantaj ortamının yaratılmasına Türkiye'den. Ama değerlendirilmiş yani o topta İngiltere tarafından. Özal'a yakışıyor mu ya da Thatcher'a yakışıyor mu şimdi bu? Evet, yakışıyor. Yani ben yakıştırdım. Belki de sen haklısındır. Benimki zaten retorik bir soruydu. Tahmin ederim, ama ben cevap vermiyorum. Biraz da son program olmasının getirdiği rahatlıkla bu sorulara cevap veriyorum. Başka böyle sorular varsa. Bu ne cüret? Ağzından çıkan kulağın işitiyor mu seni? İşitiyor. Her neyse, böyle bir durum. Yani 22 sene önce sizin de sayın dinleyici o 100 milyon dolarda tahminen bir payınız vardı. Evet. Gurur duyabilirsiniz. Sen neredeydin? Ne yapıyordun tam o gün? Tahminen damda kelebek falan kovalıyordum o yaşlarda. Sen ne yapıyordun? Ben damda kelebek kovalamıyordum Nur muhtemelen. 98 senesi olduğu zaman kardeşimle oyunlar durumudur belki de. Sen 3 yaşında değil miydin? 98'de mi? 22 yıl önce. 98 senesinden bahsediyoruz. 22 yıl mı oluyor? İşte 22 yıl önceki sır pazarlık yazdığının şeyi bu. Yani kendi yaşından 22 çıkaracaksın. 90, evet. Hesap makinesi vereyim mi? 90, 98 diye yanlış almıştım. 90 senesinde, evet. Yani kelebek kovalamak gibi bir durum da söz konusu olmayabilir benim için. O zaman şeyi de sen, Özal'ı da, Polipek'i de, Asin Nadir'i de, Demir Lady Margaret Thatcher'ı da duymamıştın herhalde. 3 yaşındayken duysam da pek hatırlayabileceğim durumda olmamışımdır. Ama onlardan kalan mirası bir şekilde taşıyoruz diyebiliriz. Tabii. Tabii sana da bir etkisi olmuştur. 100 milyon sterlini o zamanki parayla, bir de onu ince hesap yapalım, hesap makinesiyle. Tabii enflasyonu düşerse kişi sayısına mı böleceğiz? Enflasyona oranlayıp daha sonra da kişi sayısına bölmek böleceğiz. Lazım. Bizden ne kadar para çıktı Asin Nadir'i kurtarmak için diye. Çok çıkmıştır zaten, başka paralar da çıkmıştır. Evet. Evet. Peki bir başka haber de Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde bugün, böyle karanlık bir takım pazarlıklar, rüşvetler ve şantajlarla. Bugünün günü o. Le Devin du Village mi çalsak acaba? İzah etmek için. Yani 28 Şubat'ın önemli tanıklarından eski Başbakan Tansu Çiller, sessizliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu için bozacakmış. Her şeyi açıklarım demiş. Bir zahmet aslında, yani bugüne kadar zaten bekleniyordu ama. Elimde güçlü arşivim var demiş. Peki bugüne kadar kaç yılındaydı? 97 mi? Tansu Çiler mi? 28 Şubat. Ha, 28 Şubat evet. O tarihte neredeydiniz siz? Üniversitede. Yani Tansu Çiller'i biliyorsunuz. Biliyoruz. Evet. Ya Asil Nadir'i de biliyoruz. Özal'ı da biliyoruz. Thatcher'ı da biliyoruz. Bilmiyor değiliz de onların etkisini dolaylı yoldan. Yüksek ihtimalle ebeveynler üzerinden yaşamıştık. Çiller'i birinci derecede, yani ben birinci elden tecrübe ettim canı bilmiyorum. İktisat profesörü kendisi. Tabii. Her şeyi açıklarım demiş. Sessizliğini bozacakmış. 1997-2007 15 sene sonra her şeyi açıklıyor olması geç olsun, güç olmasın diye karşılayabileceğimiz bir şey değil mi öyle? Yılmaz da yazılı verecekmiş, Mesut Yılmaz da. O dönemle ilgili. Heyecan verici şeyler oluyor Türkiye'de. Evet, bu haberi de. Yolsuzluk ve rüşvetle alakalı haberlerimiz bitmediyse ben bir ekleme yapabilirim. Her zaman. Her zaman. Sağ olun, teşekkür ederim. Kotamız açık. Dün itibariyle yeni Türk Ticaret Kanunu, doğrudan alakalı olan bir haber olmadığını da belirtmek lazım. Dün itibariyle yeni Türk Ticaret Kanunu ile... Yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmek için ilk emaresini gösterdi. Mecliste kabul edildi. Yasanın önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığına onaylandıktan sonra resmi gazetede de yayınlanması bekleniyormuş bu Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun. Bunun da haberini verelim. Bununla alakalı bazı başlıklar da var. Hürriyet Gazetesi'nde Şükrü Kızılot'un köşe yazısında. İşte ortakların şirketlere borçlanma yasağının kalktığını, hapis cezası borç verene de uygulanacağını, işte burada şirketlerin yatak odasına girilemeyeceği, internet sitesi oluşturmayan atlayıp para cezası, anonim ve limited şirketler tek kişilik olabilecek demiş burada. Yani tek kişilik şirketlerin kurulabileceği belirtilmiş. Yönetim kurulu da aynı şekilde tek kişilik olabilecekmiş. Ve hapis bombardımanında durdurulduğunu söyleyen haber de var burada. Bunu da belirtmek gerekiyordu. Beklenen bir yasaydı, kanundu. Peki sen Seyfettin Gürsel'le Seyfettin Gürsel'in ekonomik gidişat köşesinde bunu radyomuz için nasıl değerlendirdiğini biliyor musun? Baksanız hemen ilk sınav sorusu geldi. Dinlemedin tabii. Geçen hafta. Saat 9'u 5 geçe falandı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ne yapıyordun o sırada Can? Yani Seyfettin Gürsel dedi ki elektrikler kesilmişti. Çalışamadın değil mi? Evet. Peki kabul edildi. Seyfettin Gürsel dedi ki bir devrim yapılmıştı Türk Ticaret Kanunu'yla dedi. Şimdi karşı devrim yapıldı. Şirketler karşı devrimi başardılar ve işi bitirdiler dedi. Bilumum bütün haydutlukları, serbe başıboş hiçbir denetimsizlik durumunu engelleyecek bir şey kalmadı diye konuşmuştu. Evet, peki ben size silah koleksiyonumu göstermek istiyorum. Hürkuş'tan açtık. Ezberledim ben artık o koleksiyonu. Bunları görmüş olamaz. Yeni mi? Yeni eklentiler mi? Yeni. Yani bu gözleme araçları artık çok küçük böcek, sivrisinek boyutlarında olağanüstü güzellikte renkleri var. Altın, platin, elmas falan böyle yarı şeffaf. Ve drones değil artık. Dronelar böyle böcek sürüsü olarak geliyor. Uğultulu bir şekilde sivrisinek gibi uçuyorlar. İşte yangınlar, sellerden sonra çekirge istilası bekliyorduk. O da geldi. Geldi evet yani. Elektronik tamam, çekirgeler. Olsun. Mikro drone, elektronik sivrisinek. Yani bu resme maalesef renklisini sizin bulmanız lazım. Raşat dedi çok güzel renklisi. Ama siyah beyazda da büyük bir zarafeti var. O ben onun temsili resim olduğundan şüpheleniyorum. Hayır yani. Hayır. Hiç alakası yok. Dikkatle inceledim bütün fotoğrafları ve koleksiyonuma dahil ettim. Kın kanatlı böyle mükemmel böcekler. Pennsylvania'nın GRASP laboratuvarında, üniversite, Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılmış 20 nano kuad rotorlu çevik uçuş yapıyor. Hürkuş deyince bir de böyleleri var. Ve engelleri de aşabiliyormuş. Kontrol edilebiliyor. Engelin etrafından diye dönüyor mesela. Böyle. Bu çok güzel aslında. Humanoid robotlardan bir adım öncesi bu. Daha küçük düzeyde. Belki de artık derinin altına da yerleştirilecekler. Nano kuadrotor deniyormuş bunlara. Ve GRASP laboratuvarının web sitesine giren herkes bunlardan elde edebilir. Mükemmel şeyler Lockheed Martin'in akıllı robot laboratuvarlarında yapılıyor. Bu ölüm silahları, dinleme, gözleme ve gerekirse öldürme. Bir küçük parmağın şeyin, işaret parmağının birinci boğumunda, en yukarıdaki birinci boğumunda durabiliyor böyle. Mükemmel bir. Beğendin mi koleksiyonu? Bence harika. Bir tane daha var. Amerika'da yeni federal program ilan edilmiş. Polis departmanlarına, polis bölümlerine artık yeni bir federal program uyarınca, Danger Room diye bir site var. Bu gibi şeylere çok bakıyor. Şeyi yaratmışlar. Polise artık savaş kalibreli el bombaları dağıtılacak. Sadece el bombaları değil, panzerler, o büyük askeri araçlar ve aynı zamanda bu şeyler, yani dronlar, ama insansız hava araçları da dahil olmak üzere orada artıklarını veriyorlarmış yavaş yavaş. Ama bu artık denmez onlara. Yani. Bunlar ne artı? Bunlar fazlası, ihtiyaç fazlası diyelim. Amfibik tanklar ve hiç bakımı ve taşınmasıyla ilgili de hiç problem yokmuş. Bayağı ama bu el bombaları çok topluluğu dağıtma, izinsiz gösteri yapanları dağıtmakta çok işe yarayabilir değil mi? Parçası kalmaz topluluğun valla. Parça tesirli el bombasıysa. Bu tabi itiraf edeyim ki koleksiyonuma yeni kattığım bir silah değil ama kullanım alanı açısından bir değişiklik yaratıyor yani. Ama işte koleksiyondan silahlar da eksiliyor sizin. ABD donanmasına uzun süre casus olarak hizmet veren ya, Fok evet. Gunnar evet, ya, vefat etmiş 38 yaşında. 39 yazıyor bende de. Her neyse 40'ına merdiven dayamışken. Bu hayvancağızda da zavallıya okyanus tabanında bulduklarını askerlere getirme, tornavida kullanabilme falan gibi yetiler öğretilmiş. Tornavida kullanma değil mi? Hmm. İnsanlık için, insanlık adına. Evet. Silah meselesi böyle. Güzel bir haber verdi. Günlerdir elimde duruyordu. Onu da bitirirken söyleyeyim. Darbelerden filan da söz ettik. 12 Eylül darbesinin ardından 3 yıl süreyle başbakanlık yapan Bülent Ulusu, Deniz Kuvvetleri'ndendi. Darbe öncesindeki çatışma ortamının sorumlusu olarak kimleri göstermiş dersiniz? İkinize birden. Bu son sorum sana artık. 12 Eylül darbesinin gelmesine yol açan önceki çatışma ortamının birinci derecede sorumlusu kimdi Türkiye'de? Bülent Ulusu'ya başbakanlık yaptı 3 sene. Bulamadınız değil mi? Yok. Çok klişe cevaplar geldi aklıma, evet. Vermemeyi tercih ettim. Bunu zaten eğer haberi görmediysen kolay değil. Rumlar ve Ermenilermiş. Aslında aklıma gelen klişe cevaplar içinde olduğunu ama yuh artık o kadar da olmaz diye düşündüğümü de ekleyeyim burada. Aynen öyle demiş. Yani İyi. Onlar bazı olayları provoke ettiler ve öyle demiş işte. Derin devlet falan yoktu ama Rumlar ve Ermeniler kışkırttı demiş. Ben darbelere karşı bir insanım demiş. Darbeleri yani değil. İşte toplayalım o dönemde, hadi biraz daha sayıları güncellesek toplamda maksimum 100 bin kişiden mi konuşuyoruz? Evet. İyi. Onlar yapmış işte. Çok güzel büyük haber var ama bugün yapmayacağız. Önemli bir dünyanın önde gelen yazarları, felsefecileri, sanatçıları ve siyaset bilimcileri bir dünya, global demokratik platform kurmaya başlıyorlar. Önde gelen manifesto, küresel demokrasi manifestosu yayınlanmış. Bunu ama bugüne bırakmayalım tabii. 27 orijinal imzacısı var. Aralarında da Noam Chomsky, Vandana Shiva, Richard Falk, Susan George ve çok tanıdık pek çok isim var. O ağırlıklı isimler: Jacques Attali, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Mary Burton, Mary Calder. İktisatçılar da var: George Monbiot, Antonio Negri. Böyle gidiyor ama herkese açık ve tek çıkış yolu dünyanın bir küresel demokrasiyi kurmaktır diyorlar. Belki biraz daha etraflıca onun duyurusunu daha sonra yapar, analizini de yapmaya çalışırız. Bendeki haberler böyle. Silah koleksiyonumu da gösterdim. Kapatıyor muyuz o zaman? Evet, sizde başka bir şey var mı? Yok, bende de. Ulusuyla kapatış da iyiydi ama, değil mi? Bence iyiydi, evet. Ağzında hoş bir tad bırakarak. Hür kuşuna bin, pek hoş bir tat bırakmadın. Uçarak git. Planör vardı eskiden. Planör kullanılmıyor mu artık? Yok, işte o insansız hava araçları daha yaygınca kullanılıyor. Peki, bitirelim. Ne diyorsun? Vallahi bitirelim. Çok güzeldi burada olmak. Şimdi geriye baktığımda kısa bile gözüküyor ama çok şey öğrendim. Bu deneyim için teşekkür ederim. Biz de efendim, aynen. İki seneye yakın bir süre oldu. Evet. Gözüm de arkada kalmıyor. Cam var. Her şey iyi olacak. Evet, biz de çok teşekkür ederek uğurluyoruz seni. Ve ne çalıyoruz? İsteğin nedir? İsteğim aslında hem kendim için hem Can için. Can'a biraz nazire yapayım. Woody Guthrie'den Hobo's Lullaby. Hadi uykuya dal sevgili hobo, serseri. Yani ne, evet, ne gibi serseri, şey? Serseri şeklinde giden bir parça. Ben bir süre daha uzun uyuyacağım. Sana kolaylıklar diliyorum Can. Ama buradasın. Hala buradasın. Evet, pek böylece bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby. Think about tomorrow. Let tomorrow come and go. Tonight you've got a nice warm boxcar, safe from all this wind and snow. I know the police cause you trouble. They cause trouble everywhere. But when you die and go to heaven, you'll find no policeman there. So go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Listen to the steel rails humming.